Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो साधना क्या है? साधना है एक उपाय, एक नियमित विधान जिससे साध्य प्राप्त करना है। ये दो शब्द है, साधना और साध्य। अर्थात वो साधना है एक उपाय जिससे हम आशा करते हैं कि उससे हम एक फल मिलेंगे। वो फल साध्य बोलते हैं। वो साध्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम का मूल लक्षण है भाव से, अनुकूल भाव से कृष्ण सेवा करना है। तो साधना उपाय है और सेवा फल है या गति है। वास्तव में साधना और सेवा में कोई भेद नहीं है। साधना एक साधक की अवस्था है, उस साधना अवस्था में है। वो साधना जिसमें श्रवण कीर्तन मुख्य है, वो साधना वो भी सेवा है। और ये रिकॉर्डिंग होते लेकिन नहीं हो रहा है। और इस साधक की वो साधक वो सेवा जो करते हैं वो भी वो साधक की एक प्रकार की साधन है। साधक का जीवन में और सब कुछ जो वे करते हैं वो सभी साधन है। और वास्तव सेवा है शुद्ध वस्त्र में प्रेम भाव से सेवा, वो ही सेवा है। सेवा अभिलाषम आगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदास सेवा अभिलाषम आगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास बहुत ज्ञान रचने की जिसमें बाबा कहते मैं सेवा प्राप्ति चाहते हूं, उससे यही प्रार्थना करता हूं। और किस प्रकार की सेवा? और राधा कृष्ण की। तो वो ही से हम तुलसी आरती में भी गाते हैं, मोरे अभिलाष क्या विलास कुंज दियो वास सेवा अधिका दिए करो निज दास। तो सेवा अधिका वो किस प्रकार की सेवा? सेवा कुंज में, ब्रज के कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा करना, वो ही सेवा है। और वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हम साधना करते हैं। वो साधना में सेवा भी है। तो सेवा जो हम इस अवस्था में करते हैं वो भी सेवा है, परंतु सर्वोत्तम सेवा है वो ही सेवा जिसमें मन की चंचलता और नहीं रहते हैं, जिसमें अन्य अभिलाष नहीं रहते हैं, वही शुद्ध सेवा है। वो सब अन्य अभिलाष चढ़ के यदि हम पूरा शुद्ध भाव से सेवा करते हैं, फिर हम गुरु हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से वास्तव सेवा व्रज सेवा का अवसर मिलेंगे। तो इस अवस्था में, साधना की अवस्था में, उस सेवा जो हम कहते हैं वो भी सेवा है, भगवान कृष्ण ग्रहण करते हैं वो ही सेवा है। यदि हम अपराध नहीं करते हैं तो वो सेवा जो गुरु के द्वारा निमित्त है वो सेवा गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करते हैं और वो सेवा परंपरा के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं। तो सेवा और साधना दोनों करना चाहिए। साधना क्या है? श्रवण और कीर्तन ये मुख्य है। श्रवण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ विभाग में साधना और खस प्रथम सत साधना अवस्था में करना है। तो ये सब किस लिए करने के? श्रवण कीर्तन किस लिए करते हैं? जिससे हमारा स्वाभाविक आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए, वो जो अभी सुप्त है वो पुनर्जागृत होगा। तो वो आकर्षण कृष्ण के लिए जो है, जब फिर पुनर् जागृत होते हैं तो वो आकर्षण से हम अपने आप सेवा करें। तो वो श्रवण कीर्तन करने से वो स्वाभाविक प्रेम जो सब जीव का मूल स्वभाव है वो पुनः आविष्कृत होते हैं। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कब लय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हम श्रवण करते सुनते भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब मधुर है, फिर ऐसे आकर्षण होते भगवान कृष्ण के और कीर्तन करते हैं। कीर्तन कस नाम कीर्तन, तो वो ही अर्थ कस महामंत्र का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे। तो ये हरि नाम महामंत्र का अर्थ बहुत गहरा और सूक्ष्म अर्थ है इस हरे कृष्ण महामंत्र, परंतु इसका मूल अर्थ जो विशेषकर साधना अवस्था में समझना चाहिए, इस महामंत्र का मूल अर्थ ये है कि हे भगवान कृष्ण, हे आपकी अंतरंग शक्ति राधा, मुझको आपकी सेवा में लगाइए। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दी कैसे भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। आई नंद तनज किंकर बुद्धो कृपया तब का पंकज स्थित धूलि सद संग चिंत। भगवान मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको भूल करके इस चरम अवस्था में गिर गए हूँ, इस भौतिक संसार में गिर गए हूँ, तो मुझको उद्धार करो और मुझको आपके चरण की धूल में एक कण जैसे रख दे। अर्थात यही सेवा प्रार्थना है। तो हम साधना करते हैं जिससे हमारा आकर्षण होगा कृष्ण के लिए, और वो आकर्षण जब पूरा पक्का हो तब वो सेवा भावना, शुद्ध सेवा भावना पूरी होती है। और वो शुद्ध सेवा भावना का दूसरा नाम है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो जो बहुत उत्साही है सेवा के लिए वे उन्नत भक्तों है। जो प्रेम में स्थित है, जो प्रेमी भक्तों है, उनके लिए साधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं सुनते है कैसे ब्रज गोपियां सुबह उठ के जप करते है, हम नहीं सुनते, वे जप नहीं करते। वंशीदास बाबा जी महाराज एक शुद्ध परमहंस महाभागवत थे, तो वे नाम जप नहीं करते थे, सदैव प्रेम भाव में लीन थे। और कभी अनियमित रूप से बार बार भगवान के नाम बोले, लेकिन जप कोई जप माला नहीं उनके पास। तो वे ही शुद्ध भक्तों है और उनका आदर्श अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अर्थात वे जैसे प्रेम व्यवहार करते हैं हमारे लिए वो ही संभव नहीं है। तो जिससे हम वो प्रेम जो ब्रज गोपियां वंशीदास बाबू जी महाराज इत्यादि महान महान महा भक्तों का प्रेम, जिससे हम भी वो प्रेम का एक कण से धन्य हो सकते, इसलिए हमको साधना करना चाहिए। ब्रज गोपियां स्वाभाविक कृष्ण प्रेम युक्त थी और वे ब्रज गोपियां हमको कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं इसको शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में वापस आए थे और रूप सनातन इत्यादि गोस्वामियों के द्वारा हमको सिखाया कैसे साधना करना है। संख्या पूर्वक नाम गान नी कालावसानी कृतो, वे संख्या नाम जब किए थे और उस साधना पूरा पालन किए थे। वे सिद्ध महात्मा जन थे, फिर भी हमको, हम बद्ध जीवों साधक भक्तों को सिखाने के लिए वे साधक सिद्ध होने के पर वे साधक जैसे हमको सिखाया कैसे साधना करना है, बहुत कठोर रूप से साधना पालन किए थे। तो साधना करना चाहिए, उसका उद्देश्य है कि वो उस साधना करने से सेवा भाव उठाएगा। और इससे अगर कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ भक्त बहुत अच्छी साधना करते हैं, लेकिन सेवा के लिए इतना उत्साही नहीं है। तो अगर अच्छी साधना करते हैं लेकिन नहीं नहीं सेवा नहीं कर पा रहे, मुझे सेवा मत दो मैं साधना करता हूं, तो साधना करने का क्या मतलब है? और अगर कोई बहुत बहुत सेवा करते हैं लेकिन साधना नहीं करते हैं तो क्या होते है? वो सेवा के लिए वो उत्साह है वो नहीं रहेगी, या वो सेवा जो करते हैं तो किस लिए करते हैं वो नहीं समझते, इसलिए वो सेवा करते हैं लेकिन उससे प्रेम फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जो भी करना है अगर भगवान का नाम के लिए रुचि नाम रुचि उत्पन्न नहीं हो तो धर्मस्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूर्य यदि रचिन श्रम के सब कुछ जो हम कहते हैं उससे आगा हमारी रुचि नहीं होते हैं भगवान की महिमा सुनने के लिए और भगवान का नाम जानने के लिए तो वो श्रम एव ही केवल। तो जब तक श्रवण कीर्तन के लिए रुचि नहीं है तो तब तक केवल सेवा चलेगी। ऐसे कुछ लोग जो मंदिर की बहुत सेवा करते हैं लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए रुचि नहीं है तो किस लिए सेवा करते हैं? तो शायद धर्म के लिए या कर्म के लिए आशा है कि ऐसे करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा या पुण्य अर्जन करूंगा। तो नहीं समझते कि सेवा कृष्ण सेवा करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो ही भक्ति। परंतु उस प्रकार की सेवा वो भी अच्छी है, उससे कल्याण होते हैं। सुशुशुषदानस वासुदेव कथा रुचि, तो जो सेवा भावी है तो वो सेवा करने से तो धीरे धीरे वासुदेव कथा रुचि प्राप्त होती है। तो सेवा और साधना दोनों एक ही है, एक मतलब दोनों का एक ही उद्देश्य है। तो सेवा और साधना दोनों करना चाहिए। जो महाभागवत भक्त है तो उनके लिए नियमित रूप से साधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी सामान्यतः भी करते। जैसे हमारा परम पूज्य श्रील प्रभुपाद तो भी बहुत सेवा महती सेवा की, पूरी पृथ्वी में कृष्ण नाम प्रचार। और वे भी कभी कभी भगवान के लिए भोग तैयार किए थे, पाक किए थे, और कभी कभी उनके शिष्यों को शिक्षा देने के सब प्रकार की शिक्षा। तो कैसे अच्छी तरह मंदिर मार्जन करना है तो वो भी सिखाए, कैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है वो भी सिखाए, तो सब कुछ सीखा। और श्रील प्रभुपाद भी साधना की तो मंगल आरती नहीं गए, क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद वो श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों का अनुभव में व्यस्त रहते थे, परंतु हर रोज नाला हरे कृष्ण महामंत्र जप किए और एक या दो बार दिन में भागवत श्रीमद् भागवत और भगवद गीता प्रवचन दिए थे और हर रोज दर्शन आरती श्रृंगार आरती में उपस्थित थे। तो ऐसे ही महाभगवत शुद्ध भक्तों साधना करते हैं, उनके लिए जरूर नहीं है परंतु करते हैं, किस लिए? क्योंकि उसमें उनकी रुचि है। नाम में भी हम हरे कृष्ण हम जप करते हैं, हम साधना अवस्था में हम इतनी सी रुचि नहीं होते, फिर भी हम करते हैं, हमारा कर्तव्य है और विश्वास है कि नाम जाप करने से हम धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम ये सब फल मिलेंगे। तो संकीर्तन के द्वारा परम विजय होते हैं। तो जो शुद्ध भक्तों वो नाम आसक्त है और वे रुचि से नाम जाप करते हैं और उनकी शिष्यों को व्यवहार अपना व्यवहार से सिखाते हैं तो कैसे साधना करना है। तो साधना करना चाहिए, उससे हृदय शुद्धि होती है और हृदय शुद्ध होना का फल है सेवा भाव। श्रील प्रभुपाद एक तत्पर्य में लिखे कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना का वास्तव फल यही है कि वो भक्त बहुत उत्साही होगा सेवा के लिए। तो अगर हम साधना अच्छी तरह करते लेकिन सेवा के लिए विशेष रुचि नहीं है तो वो साधना तो सही नहीं है। इसलिए शुरुआत से कि सेवा हमारे लक्ष्य है इसको निर्दिष्ट करना चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए। शुद्ध कृष्ण भक्तों का यही लक्षण है कि वे सदैव कृष्ण सेवा में तन्मय रहते हैं। कृष्णार्थ अकेले चेष्ट सब कुछ करते हैं कृष्ण के लिए। तो उत्साही सेवा करना चाहिए और साथ साथ साधना करना चाहिए। यदि हम ज्यादा सेवा करते हैं लेकिन साधना श्रवण कीर्तन वो भी नहीं करते हैं तो वो शायद हम सेवा करेंगे लेकिन कृष्ण कौन है और किस लिए हम सेवा करते हैं तो अगर हम नहीं समझते श्रवण करने से तो वो सेवा करके भी वो कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो। तो श्रवण करने से हमारी धारणा तो किस लिए हम सेवा करते हैं तो वो स्पष्ट होती है। मन में बहुत भूल धारणा है और वो सब सुधार करने के लिए बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहिए, भगवत विशेषकर भगवत गीता सुनना चाहिए, जिससे वो हमारी सब भूल धारणा जो है मार्जित हो जाते हैं। और फिर हम इस चेतन से कि भगवान कृष्ण वे ही सेवियर है, वे सही सेवा पात्र है और मैं सेवक हूं, तो ये धारणा स्पष्ट होगी बार बार सुनने से। इसको समझना कठिन नहीं है, भगवान कौन है कृष्ण, मैं कौन हूं कृष्ण का दास, तो मेरा क्या कर्तव्य क्या धर्म है उनकी सेवा करना, और किस प्रकार की सेवा, अन्याभिलाषिता शून्यम, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहिए। तो धारणा सरल है, परंतु चूंकि हमारा मन असरल है, मन में बहुत जटिल चल है, जिससे हम खुद को अस्वस्थ करते हैं कि मुझे कृष्ण सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर करना है तो खुद का भौतिक स्वार्थ के लिए करना चाहिए, तो ये सब अशुद्ध कुचित धारणा मार्जन करने के लिए, सुधार करने के लिए बार बार श्रवण करना चाहिए। और कीर्तन, कीर्तन से शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण कीर्तन करने से हृदय का मार्जन होते हैं और धीरे धीरे भाव की उत्पत्ति होती है और उससे प्रेम धीरे धीरे आते हैं। तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए, तो श्रवण कीर्तन और व्यवहारिक रूप में सेवा करना चाहिए, सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए, तो वो हमारा भक्ति बढ़ाने के लिए जरूरत है। और एक विचार है कि हम बहुत जो इस भक्ति मार्ग में आ गए हैं, हम बहुत ही भाग्यवान हैं। भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और सब वैष्णवों की कृपा से हम भक्ति सेवा मार्ग में आया है, तो यदि हम सेवा साधना मार्ग में रहेंगे तो अवश्य ही हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे और वो दिन आएगा जिसमें हम गोलोक धाम जाएंगे, वहां पर चिरकाल के लिए भगवान की सेवा करेंगे। तो जो गंभीरता के साथ सेवा और साधना करते हैं उनकी गति निर्दिष्ट वे भगवान के पास जाएंगे, यदि अपराध बीच में अपराध नहीं करेंगे, महान अपराध नहीं करेंगे, तो यही उपाय है कृष्ण भक्ति साधना जिसमें श्रवण कीर्तन मुख्य है, यही उपाय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो हम वास्तव मार्ग में आया है, परंतु और भी सोचना चाहिए कि अधिकांश व्यक्ति ये कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है, वे कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं, उनकी रुचि नहीं होती है। या कई लोग जो मंदिर आते हैं शायद हार हो जाते और आरती दर्शन करते, लेकिन वास्तविक भक्ति में प्रकट नहीं होते क्योंकि भक्तों की संगति नहीं करते, भक्तों से श्रवण नहीं करते और उनके अलावा और बहुत बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर आने की कोई इच्छा नहीं है या एकदम बेकार मंदिर जाते हैं, ये सब नकल भगवान का तथाकथित मंदिर जाते हैं और पूजा सेवा का नाम में नरक की ओर हो रहा है क्योंकि ये वास्तव भगवान को चोर के ढोंगी को ग्रहण किया है। तो ऐसे है लोग जो भक्ति से दूर है, अधिकांश व्यक्ति भक्ति से दूर है और उनका उद्धार करना चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु के वास्तव भक्त है तो हम अवश्य ही बद्ध जीवों पतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रयास करें और यही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इस्कॉन इस संघ का उद्देश्य है। एकत्रित होकर और सब भक्त सहयोग करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार में, जिससे पतित जीवों का उद्धार हो सकते कृष्ण भक्ति के द्वारा। हम भक्ति करते हैं वो ठीक है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो भक्ति से बहुत दूर है, इसलिए हम खाली साधना नहीं करते हैं, हम प्रयास भी करते हैं जिससे जो लोग भक्ति से बहुत दूर है तो वे भी भक्ति पर आकृष्ट होंगे और वे भी भक्ति साधना करेंगे। तो प्रचार करना चाहिए वो सब सेवा जो हम करते हैं इस कृष्ण भावना में संग में, वो सब का मुख्य अर्थ है कृष्ण भक्ति प्रचार कर। तो प्रचार में कभी कभी उस साधना ठीक नहीं होती क्योंकि अगर प्रचार करना है तो इधर उधर जाना है, भ्रमण करना है, तो हम हर रोज अच्छी तरह साधना शायद हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी प्रचार करना चाहिए, तो प्रचार करना चाहिए, इतना सा नहीं कि हम साधना एकदम बंद करते हैं। तो अगर प्रचार का नाम है हम साधना नहीं करते हैं, वो हम किस प्रकार का प्रचार करते हैं? हम प्रचार करते हैं श्रवण कृष्ण भक्ति करो, श्रवण कीर्तन करो। ये लोग अगर हमसे पूछेंगे थे कि तुम भी करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं करता हूं मैं, खाली तुम को बोलता हूं तुम करो। तो प्रचार दो प्रकार है, आदर्श साधना दिखाने से, आदर्श आचरण करने से और मौखिक प्रचार वो भी है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदर्श है आपने आचरे प्रभु जी बैठे शिखा। तो यदि हम स्वयं श्रवण कीर्तन में आनंद, तो वो आनंद हम दूसरों को परिवेशन कर सके। अगर उसमें हमारी कुछ रुचि नहीं है और या उससे अगर रुचि नहीं हो, यानी हम स्वयं नहीं करते, तो दूसरों को कहना साधना करो तो उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको स्वयं साधना करना चाहिए और उससे हम भगवान की कृपा से शक्ति मिलेंगे प्रचार करने के लिए। तो यही कुछ विचार सेवा और साधना के बारे में। तो अगर किसी के प्रश्न हो जरूर सब पूछिए, या अगर कोई मंतव्य करना चाहते हो बोलो। लोग बोलते हैं बहुत सारे पुस्तक पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं पढ़ते, टीवी देखते हैं लोग। आगा पुस्तक पढ़ते हैं वो सब दूसरी पुस्तक, जो भगवद गीता अयथारूप है, ऐसे ये सब अभक्तों की व्याख्या, तो वो सब पढ़ने से फायदा नहीं होते। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ज्यादा लोग के बहुत क्या बोलते छव है, जिससे वे पुस्तक नहीं लगे। हे मेरे पास, बहुत लोग बोलते ओ हे मेरे पास, तो नहीं है फिर भी बोलते। मुझे टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं दूसरे संप्रदाय के हिंदू हूं, तो क्या कहना चाहिए जिससे लोग पुस्तक लेंगे। तो भगवान आपको यथार्थ वचन देंगे, तो खाली कुछ आइडिया देता हूं कि अगर कोई बोलते नहीं बहुत पुस्तक पढ़ी हूं, आप बोल सकते तो अच्छा है, आप स्पिरिचुअल लाइन में है। तो जैसे सोचिए कि यही पुस्तक के द्वारा कितना लाख लाख लोग जो विदेशी जो जन्मगत हिंदू नहीं है, वे कितना उत्साह से इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, कितने सारे लोग का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया ये सब पुस्तक पढ़ने से। तो ये सबों में प्रभाव ही है ऐसा बोल सकते। बहुत समय कम आते हैं, उग्र काम का योग है, रोटी कपड़ा मकान के लिए वो काफी पैसा है, ये सब चलाने के लिए गुलामी जैसे काम करना है, तो जैसे तैसे हो समय निकलाना पड़ेगा, नहीं तो हम किस लिए जीवन व्यतीत करते हैं। खाली दाढ़ा से काम करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए जिसमें समय होगा साधना के लिए, न नहीं तो हम क्या करते हैं? हम हर रोज उठते हैं, कुछ खाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस घर आते हैं, कुछ खाते हैं, फिर सो जाते हैं। यही जीवन है क्या? उदिल आरण क्या होगा? उदित थपन हो दिन गल बोले हो तबे क्या हो अलस है ना भज हृदय राज। तो सुबह का समय देखते हैं तो ओ सूर्य सूरज उठ गए हैं, ठीक है मुझे भी उठना है। फिर पूरे दिन में हम व्यस्त रहते हैं, तो हम व्यस्त रहते हैं ओ संसारिक काम में, तो आध्यात्मिक काम में हम आलसी रहते हैं क्यों? इतने से उत्साह है पैसे कमाने के लिए, तो भक्ति के लिए हम आलसी होते क्यों? अगर इच्छा हो भक्ति करने के लिए फिर उपाय भी होगा। भक्ति करो, आलसी मत हो, समय रखना चाहिए जैसे तैसे हो भक्ति करो। अगर समय कम हो तो कम खाओ, तीन बार दिन में खाना का जरूरत नहीं है, कुछ कट करो दो बार का। और उस समय में जो चारवन में जाता था उस समय में मुंह चारवन से इस्तेमाल मत करो, हरे कृष्ण नाम बोलने में इस्तेमाल करो। सेवा का मतलब भगवान की, हम जब सेवक नहीं, जब इस प्रवचन में जब सेवक उसका मतलब है भगवान की सेवा। और ये सब दूसरे प्रकार की सेवा, ये सामाजिक सेवा, परिवार की सेवा, वो हो सकते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा। और यदि वो नहीं करना है तो जीवन निष्फल होता है। ये जो सेवा मंदिर में ही पॉसिबल है, घर पे भी हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में हम मार्गदर्शन मिलते कैसे सेवा करना जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। और घर में भी सेवा करना चाहिए, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यद्यपश्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदार्पणम्। सब कुछ जो तुम करते हो, जब सब कुछ जो तुम खाते हो, दान जो देते हो और तपस्या अगर करने है, इस युग में बहुत कम लोग किसी प्रकार की तपस्या करते हैं, तो जो भी करते हो मुझको अर्पण करो। तो सब लोग खाते हैं रोज, तो भक्ति का एक महत्वपूर्ण नियम है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो घर में जो बनाना है, रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि, तो वो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना है। तो घर में भी भगवान की सेवा करना चाहिए और ऐसा भाव होना चाहिए कि मानस देहो गेहो जो कि चुमो आपिलुं तु अपदे नंदकिशोर। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ संसारिक सुख के लिए करते हैं और उसमें कभी कभी कुछ भक्ति भी करते हैं। नहीं, गृहस्थ जीवन, आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इसी ज्ञान से कि गृह का स्वामी है भगवान और सब कुछ जो हम यहाँ करते हैं उनकी सेवा में करते। तो कैसे भगवान की सेवा करना है घर में, उसलिए शिक्षा लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत लोग जो बोलते है कामान्य वाधिकारस्ते, ठीक है ये भगवत गीता का श्लोक है, मा फलेषु कदाचन, ठीक है मैं काम करता हूँ लेकिन फल पर मैं आसक्त नहीं हूँ, लेकिन पूरी आसक्ति होती खाली बहुत है मैं आसक्त नहीं हूँ, तो कैसे अनासक्त हूँ काम फल से, और कैसे और काम फल भगवान को अर्पण करने है, तो भक्तों से शिक्षा लेना चाहिए। वो एक छोटी पुस्तक है, नहीं वो कर्म योग बोलते, वो गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैसेज ऑफ गॉड है, गुजराती में कर्म योग नहीं है गुजराती में, वो डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा है, कर्म योग बहुत लोग लेते हैं। और दूसरी छोटी पुस्तक है भक्ति, वो भी बहुत लोग लेते हैं, वो कर्म योग बहुत लोग लेंगे और उसमें व्यवहारिक मार्गदर्शन है, तो कैसे ही कर्म का जीवन में सब कुछ भगवान को अर्पित होना चाहिए।